它，солнце тешится зяє. Коні гожа самовіта, пісню ей свою п'яє. Ганна ж пісню заспіває, і задумливий лясок тую пісню переймає, і той звонкий голосок. Ой, былинка, что остопила курган. Пойдешь мне праз гайочак спыніць лужынка яе, ты патешся сваіх вочак, глянь на бровенькі свае, і прыпыніцца дзяўчынка, каб адбіцца ў люстры дым, дзе глядзіцца і ялінка верхам пышным і густым. Ганна, Ганна, красачка дзяўчынка, ясны вочы, тонкі стан. Ганна, Ганна, пазайздросціць ёй бы. Ясна.